أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. زنا بیا نور دلائل ذکر کوي. مخکې تقریبا 13 دلائل ذکر شو نه عقلي. زنا بل دلیل عقلي ذکر کوي ورپسې بل بیا بل مسلسل په دې رکو کې رستو دا دلائل دي. والله اخرجکم او الله رئیس پیه تاسو پیدا کړی تاسو مم بوتونی امهاتکم د ګیډو د مین دوستاسو نه تاسو رو باسلی دنیا تا د ګیډو د مین دوستاسو نه لا تعلمون شیئا چې نه پوی دی په هیڅ باندې. الله چې کله تاسو پیدا کړو دنیا ته راوسته هغه وخت کې پس نه پوی دی. بوتون د بطن جمع ده او بطن خېړې ته وایي. امهات د ام جمع ده او مور ته وایي. لا تعلمون شیئا چې پس نه پوی دی. او جعل لكم السمع او درې کړو تاسو له غوږونه ول ابصار او سترګې ول افئده او زړونه لعلكم تشكرون. دې لپاره چې تاسو احسان ومنئ. ګوره دا غوښنه رسته تاسو وګونه او سترګې وګونه تاسو له درکړه نه دا خو مخکې نه ورکړي خو په هغه وخت کې دا اسباب د علم او بالفعل دې د علم نه خالي وو او اسباب یې له ورکړو په هغه اسبابو باندې بیا د علم زده کړه کنه سمع او ابصار او افئده دې اسباب د علم وي. ولې سړی چې یو څیز باندې علم حاصلوي نو یې ووري سمع را ده یا پستر وګوینه داغه علم راشي یا ډکه سوچو کې داغه علم راشي نو سمع وګونه ته مراد دي ابصار سترګې افئده فؤاد جمع د زړه لعلکم تشکرون. د دې ته نه ګوره چې دنیا ته راتلې پس نه پوي ده او درجه په درجه الله تاسو العقل درکو او به پوي او خيار خلق جوړ کړي تر دې چې مختلف علمونه د دنیا له نصیب کړو دارنګ د آخرت او مقصد پکې داو چې ته دا الله شکر او باسي کنه هغه احسان ومني. علم يروا بل دليل آیا دا خلق نو ګوري ال الطير دي مارغان او تا مسخرات في جو السماء چې هغه تابع شي دي دا الله د حکم دا الله د حکم تابع دي في جو السماء ففضا د اسمان کې فضا د اسمان کې دا الله د حکم تابع دي. معنا الله په خپل قدرتونو باندې په فضا کې راټینګړي دي او هغه په فضا کې ګرځي را ګرځي بر په هوا کې لکه سورې یونس کې هم فرمایلی وو چې عالم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. سورې ملک نور له آیات کې هم دغه شانتي فرمایل آیا دي نه ګوري دي مارغانو ته چې دي د پاسه دي صافات په داسې حال کې چې وزر کلاوون کې ويقبضن او کله کله بندیوم ما يمسكهن الا الرحمن ندي سار کړی دی پر په فضا کې مگر رحمان ذات دغه وزري ولا غور کړی دی طاقت د لوتو ولا غور کړی دی دې ته وګوره ما يمسكهن الا الله ندي ټینګړی دی له هچا سیوا د الله نه ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. یقینا په دې کې خامخا ګڼ دلایل دي د پاره داسې قوم چې ایمان لري ایمان والے د پاره په کې دلایل شته. ابا ایمان چې هغه یقین نه کوي ناغره دې دلایل نه بیا فائدہ نه اخلي نو بل دلیل والله جعل لكم من بيوتكم سكنا او الله پیدا کړی دی تاسو د بار تاسو د کورونو نه ځای د آرام. الله تاسو له تاسو کورونو د آرام ځای ګرځولې دي سکن وی د آرام ځای ته چې سړی پکې سکونت کوي اوسی پکې هم او سکون وی ورته آرام وته وي سکونت وی اوسېدو ته او سکون وی آرام ته کور هم د سکونت ځای دی هم د سکون ځای دی چې کله کور کې سکون نه وي نو بیا کور نه دی که نه ځکه وی من بیوت کوم سکنه کور د آرام دپاره دی ګورې کله چې ته آرام کوې یار سروزې آرام کوې یا ته وخت آرام کوې نو کور ته به ځان رسې که نه او دا من بیوت کوم کې من بیانی دی مانا ستاسو کورونه الله ستاسو دپاره آرام پیدا کړی دی او بل ځای کې فرمایلي وو چې دا ښځې هم ستاسو دپاره آرام دی جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها تاسو له بیبیانې پیدا کړې دي لپاره چې تاسو آرام حاصل کړئ هغې ته معنی کورم زیدا آرام دی او خزم د آرام د پاره ده او چې کله یو کور کې آرام نشته یا کور والا دا چې هغې سره د آرام نشته نو کور والا کور والا دی نو کور کور دی بیا ښه دې کې آرام دی دا حقیقت دی چې خلک خپل ستړي د مکین کور ته ځان رسوي که نه هلکه کورم بس ستړی وم یا پریشان وم نو کور کې چې وخت تیر کی تازه شي او جعل لکم پیدا کړی دي ستاسو د پاره من جلود الانام د سرمنو د سارون بیوتن خیمه تستخفونا چې تاسو سپکې مو میغا یوم زعنکم پر وزی د سفر ستاسو و یوم اقامتکم پر وزی د دیره کې دو ستاسو عربو بعد سارون خیمه جوړولې او هغه خیمه بیا داسې وي چې ځان سره به ګرځولې اکثر د دې کوچیانو په شان ته داسې خلکو چې خانه بدوشو عرب چې کوم ځای کې به پوهېده چې دلته چینه ښه بهېږي او بشتا او د سارو لپاره ورشو شته نو هغې به هغه ځای کې دېره وو داسې قبیلې وي د عربو لکه څنګه چې په پښتنو کې د احمدزي قبیله چې وته وي کوچیان دا هم سره پښتانه دي ګورې لیکن هغې په یو ځای نه ساریږي نن دلته یو سبا بل ځای یو بل ورځ بل ځای او هغې به ځان سره خیمې ګرځولې او هغه خیمې اسانې وې په وړو کې په خوانو باندې به بار کړې او مانسونه مانسونه و لرګي مرګي به سره واغسته کم ځای کې باغی ډیر شو په باغ کې به غوټه کوالي او په هغه خیمو کې کمال دار چې سرمنده باران هم په هغه اثر نه کوي لرګي به ته مضبوط تکوالي جو سلې ملې به اثر نه کوي او کپر اپرې به وته نه سوګ به خوګولم نه سپګی دی کنه تس تخفونها نن سبا هم دا غ سرمنه تیاری کې خو به بلته وي خبره ولې ماشينري دي په هغه ماشينري ښه صفا کی یو بل سره یو ځای کې جاي نه راولي او دا غینه لوی خیمه جوړه شي نو مخیمه دي دا بار ملکونو کې چې ویل اجتماعات کوم کیږي کنه په کې د خیمو نه کوټې جوړې کړې ته بہت حیران شي دومره ښایسته او مزیدار کمره به جوړه کړې چې د بار نه ته ګورې ته به دا عمارت دی په 15 ورځې کې هغه عمارت ودرې په کې خپل کمرې هر څه برابر په کې سروځي لپاره خلک اوسې سي اجتماعي یا صحیح او دا غي نرسته بیا غره غون کې میدان بیا پاتې شي اوسم دی او په خام خلکو ضرورت اوسم چې سرمنو ته کم ضرورت دی کنه زه ربل سیس کې نشته ځکه سرمنو نه بل اسیزونه جوړیږي سور سامانونه د انسان د پیدي چي دي کنه دا غا کوټونو واسکټونو چغو مغونه چواله سپلو په زارونو دارنګ نورو سامانونو پورې ټول د دینه تیاری تستخفونها یوم زانکو او یوم اقامتکو او پرز لري دی رکی دوست تاسو و من اسوافها او د ورو دا غینا اسواف جمع د صوف دا صوف وړه ته وي و او بارها او د پشمونو دا غینا و بر دغه پشم ته وي خوانو د پاسه چې کم پشمي کنه دې ته وي وا شعر هاو د ویختو د بيزو وغيرها نه بيزو باندې ویختي کنه اساسا سامان دا غوستو و متان الهي نو فديري تر څو وخت وګوره دا ګړو بيزو وړې دي دا غينا مختلف قسم سيزونه تیاریږي جامې دا غينا تیاریږي کوټونه دا غينا تیاریږي توپه دا غينا تیاریږي صدرې دا غينا تیاریږي او بار ته وګوره پښمنه د وخان دا غینو مختلف مصنوعات جامع نور سيزونه تیاریږي دارنګ د بيزو دا ویخته شری زینو مختلف سيزونه تیاریږي ها قیمتي کپڑے قیمتي سامانونه متا ان الہی ته دغه ته سوچ نه کې چې دا چا پیدا کړو دا من بعد د دې سيزونو چا پیدا کړه الله پیدا کړو په خپل قدرتونو یو پایوله او په کې دا خاصیتونه کې خودل نو بل دلیل والله جعل لكم او الله جوړ کړی دي تاسو د پاره مما خلقا دا غنا چې پیدا کړی دي زلالن سوری الله چې زونه پیدا کړی دي هغه په دې ګرمه کې تاسو دا غي فائدہ معلومیږي چې دا وګوره دا غي سورې دي ولله دا غي سورې دي چوپال له جوړ کړی دا غي سورې دي دیوال له پداسې طریقه والے دي چې شاته دا غي ځای یخ دي او سورې دي هغه سورې ستا په غاری کې کنه او جعل لكم من الجبال او جوکړی دي تاسو د پاره د غرونو نه اکنانن غارونه اکنان جمع د کیندا کین سمسته وي کنه غار ته تا خانه چوتوي او ای په غرونو کې ځان لکه ته کوټې جوړ کړې کمال پکې دا چې په ګرمۍ کې بدن نه یخ او په یخنۍ کې بدن نه ګرم وو لکه نن سوال تا خاني چې خلک جوړي تا خانو ته وګوره په دې ګرمۍ موسم کې خلک پاغې کې دن نه ډېرې خو یخې او د یخنۍ موسم کې ګرمۍ او جعل لكم پیدا کړی دې تاسو د بار سرابیلا دافي قمیصنا تقيكم الحر چې ساتي تاسو د ګرمۍ نه دا سرابیلا موصوف ورسته تقيكم الحر جمله صفت ده وسرابیلا او داس قمیصنا تقيكم باسكم چې ساتي تاسو په وخت د جنگ کې وګوره سب قمیصنا داسې چې تاسو د ګرمۍ نه بچکی ته ګرمۍ نه د بچاو د پاره غې استعماليږي او سب کې داسې قمیصنا دي چې هغه تاسو د جګړې وخت کې بچکی زغری دي زغری هغه هم الله پیدا کړی دی ولې دا هغه چې سره جوړیږي ماده دا هغه چې دا کنه هغه هم الله پیدا کړی دی اوس پره او دا هغه زغری جوړیږي کړای به یو بل سره ولګولې د جنگ په وخت کې به هغه شولې دي لپاره چې د مخالف د توري د نزې د شل گزار پاغا سر نه کوي کنه نن سبا دا هغه مثال وګوره فولادي ټوپې دي فولادي خودونه دي فولادي جیکټ دي چې کله گزار کیږي هغه لکه څنګه چې په خوا زمانه کې به گزار کېده تمبېده به دي اوس هم دا غیره ګولې تمبېږي ها هغه ګولې پاغه اثر نه کوي په داسې طریقه او انداز جوړي خرابې له تقیقم باسه هم د جګړې په وخت کې دغه قمیص تاسو پکاريږي نو کذالک دغه شانتی یتم نعمته علیکم پورا کوي نعمت خپل په تاسو باندې لعلکم تسلمون دې د بارا چې تاسو حکمونه ومنئ د الله دغه توحید ومنئ ولا سرابیل تقیکم الحر سوال داو چې رس قمیصونه خدا سیندې چې هغه سره د یخنانه بچی وغه مخکې ذکر کړ کنه چې د پښمونو د وړو مړو ذکر یو کنه لاغینه دغه قمیصونه تیاری کیږي سره د یخنانه بچی او یادل ته وای جانب اخر محذوف دی علماوی سرابیل تقیکم الحر والبرد خدا قانون دی چې یو د ضدینو نه ذکر شي او مقصد دواړي په اختصار د پاره مظهری خپل تفسیر کې لیکلو نو کذالک کذالک معنی سی کما اتم علیکم النعماء المذکوره کذالک یتم نعمته علیکم لکه څنګه چې دغه نعمتونه په تاسو کړی دي نو دغه شان پوره کوي په تاسو نعمت چې پیغمبر له طرف لګو جسمانی نعمتونه هم دغه له طرف نه دي نو روحانی نعمت هم دغه له طرف نه دي پیغمبر هغه روحانی نعمت دی ولی هغه چې پیش کوي قوم ته هغه سره د روح تازه کیږي کنه دا د روح خوراک دی یتم نعمته حيث ارسل الیکم رسوله وایده بالمعجزات دا رنګ وانزل علیکم کتابا خپل کتاب رولې لوی نعمت په دنیا کې د الله کتاب دی ښه ولې دا د الله دین دی او دې ته لوی نعمت ویلي دی قران کریم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی نعمت په تاسو پوره کړ الله وی کذالک یتم نعمته علیکم دغه شان پوره کوي نعمت خپل په تاسو باندې لعلکم تسلمون دې د پاره چې توحید ومنئ نو فاین تولو نو کدی خلق مخ واړو نو پیغمبر ته وی ته پروا مه ساته جزا حذفی فاین تولو فالوبال علیهم کدی مخ واړو نو بوج به پاغي نقصان به پاغي او ستاسو ذمہ باندې دانی چې خامخا په زور دین دراولې فاینما علیک البلاغ المبین یقینا ستا په ذمہ رسول دی ښکارا ته خو به صرف رسول کې ستا په ذمہ دا دی انما علیک البلاغ المبین او باقی دارا کدی منی او دی منی او کنه منی ندی منی نقصان هغه درې تا د نشته اوس بیان داغه تولی کې چې دا خلق څنګه مخړی ته بیان کې ته اوس دین بیان ہے دا الله دین و ته پیش کې دی مخړی یعرفون نعمت الله دا خلق فی جن نعمتونه دا الله ثم ينکرونها یا انکار کوي دا غینه خو پیجن چې الله په ما ډیر نعمتونه کړی دی وګوره زه پیدا کړم دنیا ته راوستې ما د نش نش تکړه ما بیا په درجه مال ټول طاقتونه راغله ته شتور خان راغلی ما نه می غوګونو سترګو پوز یو پولیس هم کار کوي نور بدن او دا قوتونه له برابر کړ ا داغه نرسته خارجي نعمتونه په ما وکړو وګوره هر قسم نعمت د دنیا ما ته راکړه دی دا خپل ذاتی بدن د قوتونو نه علاوه د جامع کپڑے سامانونه خزي بشي اولاد کوټه جداد بلسو دا ټول نعمتونه دي دا پیجن انشاء الله کړی دي خو بیا هم ظالمان انکار کوي نو سو خو غری چې انکار په خله کوي خو سو کا غری چې غی په خله انکار نه کوي ډیر بګی دا سي دي یو دا الله را کړی دي لیکن هغه عملی انکار کوي عملی انکار دې دې هغه مراد دي ثم ينكرونها باللسان والعمل سو خو په جبه انکار کوي هغه سوچه کافر دي دهري او څه په عمل انکار کوي په عمل انکار هغه دی چې الله وتا یو خبره کړې چې داسې وکاو دی نه کوي او یو خبرې نه منع کړې چې داسې مکو دی کوي دا امر انکار دی کنه لکه یو تن ته دا وایي چې بای دا چیز د دې نه اوچت کا هغه تاسو په خلاصو نه وي غونې روان شي دا امر انکار دی کنه دی عملی انکار شو چې نه منم تاسو خبره په خلاصو ته سونه نو ډیر خلک په دنیا کې عملی انکار کوي ثم ينكرون او اکثر شرک هم کوي او شرک کې اخته دي هر مشرک منکر دي د الله د نعمتونو د دې وجنه خو دې بل ته چغي وي او اکثر هم الکافرون او اکثر د دې کافر دي اکثر کافر دي مفسرین وی علماء لکه مظهری وغیرہ چې عارفون نعمت الله التي عدها عليهم حيث يعترفون بها وبانها من عند الله دي نعمتونه د الله پیژني چې کوم الله دي ته ورشمار کړی دي چې دادي دادي دادي تر دې چې خې اقرار پې کوي او دا وی چې د الله را طرف نه دي غصم ما ينكرونها حيث اعرضوا عن عباده الله مخلصين له الدين حنفاء غير مشركين چې دې اعراض کوي د الله د بندګې نه یوازې دي د بل بندګې هم کوي اسې په خلووی چې الله صرف ستا بندگی به کومې نعمتونه در باندې صرف الله کړی دي او تلګې بل پکې هم شریکې امام مجاهد او امام قتاده وی یعرفونا ما عد علیهم من النعم فی هذه السوره ثم اذا قیل لهم تصدقوا وامتثلوا امر الله فيها ينكرونها ويقولون ورثناها من ابائنا دې پیژنې هغه چې الله په دې باندې کوم نعمتونه په دې صورت کې شمار کړو بل نعمتونه ذکر شو یا چې کله دې ته ویل شي تصدق او تصدیق وکړه کنه او امتثال وکړه د الله د حکم په دی کې نو بیا انکار کې وېدا مړ موږ د خپل پلان نه موږ پاتې شي وي کور اتر پلان نه پاتې شي رې جدا د اتر پلان نه پاتې شي دا شي را پلان نه پاتې شي قلبي وي بيدا خلق دې اعزاز وکړه لهم هاذه النعم کله چې دې تر دې نعمتونو ذکر وشي دې وي هاذه كلها من الله دا ټول د الله را طرف نه دي او ولكنها بشفاعت الهتنا او دومره لږ زمونږه سیموارو الها او سفارش کړی دی الله راکړي دي چې الله راکړي وي او دا چې بابا په منځ کې نه وسیله نه بیا کار نه کیږي دا دغه په سفارش شوی دی ولكنهم بشفاعت الهتنا او ابن عبد الله وی ودا یو سړی چې کله دا خبرو کې لولا فلان لکان کزا وی دی په کوم راغی یا لولا فلان لما کان کزا یو رکه دا پلان کې سړی نه وی نو دا کار بنو شوی یا کدا بلکی سړی وی نو دا کار بشو دا د شرکو کو څو غو شرک دا ژوندۍ بابا ګان نن دی دی ګوره ها چې روي دا خو د پلان کی خبره نه هغه کړی نو هغه په څه یو کار به سي ازاله د غلو خزانه ده دا خو الله غله طاقت ورکو الله ول قوت ورکو او هغه ولګي دا کار یو کو نو ته ولې دا څه کوي چې دا څه نشي ویلی چې دا الله وکړو او ټیک د پلان کی په کې منډه تر لووال تاسو وایي خدا سموایا چې کدا پلان کی نه نو دا کار بنو شو نو دا کوي دا دنیا کې ډېر خلک دي ښا چې جی کا پلان کې دا سیب نوې کرن دا چیز بنو شي ادي د ځوان دوه باباګانو توافونه کوي ښا دا ډېر دي بیا دنیا کې دا قسم مشرکان ډېر دي د ځوان دوه دا مشرکان ډېر دي زموږه خلا گزاره کوي خدا ډېر زیات دي چې ګوري د ډېرې نه بغیر چا ته راګرځي کله یو خواته ته سجده کوي کله بل خواته ته تواف کوي کله یو خوا په جی جانو لال دې لاس پنامه باندې کله رسار نه تر ماخام لګیارې دا غسی پتونې کوي دا څه دی او دا څه دی او دا څه دی تاسو سمې لو شو اخر اکثر هغه مرګري لګیای زم 2 غنټې پاس هم کو چې 2 غنټې پاس نه سجور شو اخر خاطر سمې له شروع را تاسو سمې له ویسوم نه ځانه به خلاص کړې کړه ملایکو لیکلو کړو به مطلب لري دا غسی پتونه کول دې په دې باندې دا الله او دا الله رسول دې پت کړو کنه نه سیب دنیا په دې کې اختر نن اغي دا نه وي چې دا پلان کې خو اصلي او سبب دی او وسیله الله جوړ کړه نور الله کړی دی لکه سړی دا وي مال دا جوار او دا غنم الله را کړی دی خزمکا به سبب جوړ شو زمکه هم الله را کړی راکنه خبر ونه رسیدي دا باندې وای چې دا زمکه وکړو دا لري زمکه کمال لري دا الله کمال لري دا الله در کړی دي او دا زمکه هم الله در کړی دا پلان کې هم الله پیدا کړی دی او هغه ستاسو پرې کار کې واسطه وسیله جوړ کړه او ستاسو دا کارو شو نو کار د الله کړی دی کایي هغه او ظاهري او سبب دې د منډ ترړ والد حق دې نو الله کون هم مګیدو ته هیڅ ضرورت نه پمن کړه او سبب سبب ده سبب په درجه کې اوسه تا کنه سبب نه مسبب مو جوړاوه کنه او نن دنیا کې بلا خلق دا دي چې سبب نه مسبب جوړي حالانکه مسبب خو الله دی او مسبب ته بنسبت کې سبب ته بګي ته سبب خو صحیحیت نشته کنه ظاهر کې مونږ مور او پلار نه پیدا یو لیکن مور او پلار چې الله د دې جوګل چې دې پیدا کړي دي دا خو هغه کړی دي کنه اصل مسبب خو هغه دی په منځ کې او سبب راغی او اعلی دی واسطه دنیا هر کار په واسطه کې گرمول ور کی خوب ور کی تے گرمول طاقت اللہ چول لے ظاہر کی سن لمڑ کی اوبو لیکن اوبو کی دغه یقوال یار تن دی ماتول طاقت اللہ چول لے تے پر نسبت اگے تے نہ کی اوبو موڑ کر دیس از مو اللہ موڑ کر ادای وا کی تشو سبب شو دنیا کی وی ډیر خلق داسری چغی وی لولا فلان لکان کزا لولا فلان لما کان کزا او دا خلق ډیر دی ها قران کریم زکه وی دی مقام کی چې ثم ينكرونها بیا ته انکار کوي او اکثر د دې کافر دي نو اس اخوا دي له تخفیف ورکړي خچه او ټیمرا روان دي بیا به نسبت ټول الله ته کوي خو دا اوس لګیاي او بل ته نسبتونه کوي نو دا ولې په غلطه باندې اخته وي او یوم نبعث من کل امه شهیدا او په کمر سرا پور ته کوم غارې ډلې نه بیان کوونکې هر امت کې او هر ډله کې او هر قرن کې او صدې کې او کس پداسي چې هغه بد الله دین بیان کړي الله یو غبر افاسو دا آیات عام دي ناغه بیان وکړي الله ما وته مسله کړي وا ما ستا کتاب بیان کړو ستا احکام مې دي خلقو ته رسول یو تا د نبی سنت مې ته رسول یو پیغمبر به وي یا الله تا چې ما ته سوحر علی غلي و دي خلقو ته ما خولې وا نو ثم لا يؤذن للذين كفروا بیا به اجازه نشي کې دي هغه کسانو ته چې کفر کړو کافر ته بیا اجازه نشي دي باندې پیش کړي ها ثم لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار بیا به د بانو اجازت کافر ته ورکی چې وسغی خپل بانی کوي اولا هم یستعتبون او نه به د دینه طلب کی دی شي د رضا د الله دینه بدانه طلب کیږي چې وس الله رضا کین نه نه د دنیا خو نه دا یا مطلب دا دی نه به کی دی شي دینه طلب د توبې هغه وخت توبې بیا نه قبليږي او دینه طلب کیږي یا لن نمانام کول شي چې ولا هم یستعتبون او نه به د دې توبه قبلې دی شي کدی روبا سیم نو قبليږي ولې دې مخه ختم نه کنه خو دنیا کې به قبلې ده نو ایزار الذین ظلموا العذاب کله چې ویني دا ظالمان خلق عذاب نو داخل بشي پکې الله به ورنه نه پاتې پکې فیصلو نبی نو فلا يخفف عنهم نو بشي سپکې دې د دین د عذاب پس داخلي دو د دین هغه تا ولا هم ينظرون بدیل مهلت ورکې دي شي مخکې داخلي دونا لا يخفف عنهم مطلب سری لا يخفف عنهم العذاب بعد الدخول کله چې دی وته ننوزی هغه عذاب چې کوم پدی مقرره دی هغه بنسو کیږي اولا هم ينظرون قبل الدخول چې لانه مې وتی ندی نو مهلت بنور کیږي زه خیر دیور کا داخلوم خو یو ګنټه صبر وکړه نه نه بیا به دا صبرونه مبرونه نشته ولا هم ينظرون دا ټول جمله ځان ځان لولګه واخا او دې کې دا مطلب دی چې الله په یو جهنمی کوم عذاب مقرر کړ دی هغه عذاب بنسو کیږي ځکه په ارجن جهنمی دا هغه عمل مناسب عذاب دی کنه هغه عمل هغه عذاب بنسو کیږي او ایزار الذین اشرکو شرکاءهم او کله چې ویني مشرکان خلق خپل معبودان خپل معبودان ویني چې د دنیا کې د چا منلی دا الله خبره پریخي وا دا الله د رسول خبره پریخي وا او دا غي منلی کاغذ ژوند دی کوم لري یا غي د سجده کړی یا غره الله صفات ور کړو نو قالو دی بوي ربنا ای رب زمونږه ها اولای شرکاءنا دا دیغه شریکان زمونږه الذین كنا ندعو من دونک اغه چې موږ دې نه مدد غوښتو سیواستانه معنا یا الله داغه کسان دي چې موږ به دې ته مدد غوښتو دې ته زموږ سترګې وي دې به موږ یا زین کې مداو چې دې به زموږ ارکار کوي ژوند دې وکمړ دي موږ به ته چغوالنو ته موږ نه وی یاد من دونې ناغي بوله جواب راو ګرځي فالقوا الیهم القولا ناغي برو ګرځي دې ته جواب چې انکم لکاذبون یقینا تاسو دروغ جنئ ولې دروغ وایې لامون دته ویلو چې تاسو زمونږ نه الیها جوړ کې او ټول امیدونه مونږ ته وابسته کې ټول امیدونه مونږ سره جنگ وایې چې بس څه خبره کیږي پلان کې دی انکم لکاذبون نو کاغي ویلې خورا غیر بشي خلکو ته ویلې چې مال ځان نور څه زده لار څه کوم کنه داد لکوما ته تم سور سره یې جناب وګي اوس کا الله دې پدې ځکه ختم دې ختم دی تاسو حیثیت دې دا څه وایي چې کا الله او کې ان شاء الله زه خپل کوشش کوم چې داسو صحیح خبره کا وګره او که چې ته مشرک دي او شرک کړې دی هغه ته ویلي چې ماته سجدي وکې یا ماته تاسو حال معلوم دي لکه دنیا غلط تیران غلط خلق مشرکان چې هغه نورم په شرک کې اخته کوي نو ظاهره ده چې هغه بیا راګیر شي کوم انکم لکاذبون سوره احقاف پنځم شپږم آیات ای کې بم راشي ومن ضلوا ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين کله چې خلق را جمع شي راځي چې چاته چې غوالي وي هغه ولر دي دشمنان شي او د دې د بندګۍ نه انکار کوي چې مونږ خو نه خبر چې تاسو مونږ قبرونو د سجدي کړی دي تاسو باغی دی وی بری کړی دي تاسو په خلاف جنډه کړی دي تاسو طواف کړی مونږ څه پتا وا دا نه کار خلق وکشته کړه چې غینه چاته ویلو چې دا څه وکي او نه هغه خبر اوس پس تمر نشي څه شي ویلي نه هغه بدا پېښ کړي تک شان سورې مریم کې براشي یو اتیا دوا اتیا کې سورې کبوت کې 15 دیرش کې سورې کاف کې 250 کې ګلو زینو کې دا مسله الله ذکر کوي ښا جبال قو الیہم القولا انکم لکاذبون دا دا معبودانو جواب دی دیتا نوال قو الی الله یوم یذن السلام پیش بکی دا مشرکان الله تا په غرض د طاعت خبره یا الله اوس منو هر څه نه ته اوس پته لګی دا په غرض بار خبره منی بیا وال قو الی الله یوم یذن السلام معنا القوا الى الله يوم اذن الاستسلام لحكمه بعد الاستكبار في الدنيا مظهري وي ای بدغه وخت الله خبره منو ته چې سوې بس کومګه سر باغی تخکدای او ولانهم ما كانوا يفترون رکب شد دینا هغه چې و دې چې جوړولې په دنیا کې مانا دغه وخت کې بدی هر خبره منی خو بیا هغه ځکه دې توبه قبليږي یا بدی ته مهلت ورکیږي نه نه دی بدار سره نه امید شنو په دغه وخت کې بوي چار سمون او ادولانو ما كانوا يفترون ثمنا رب شد دینا هغه چې دی سو امیدونه کول چې زمونږ دا معبودان به زمونږ سفارش کوي د الله دربار کې ځکه مونږه جنډه غلاب کوو لکه امام راضي تفسیر کبیر کې وي به ما كانوا يعملون ان الشركاء تشفع لهم دا امید وکنه چې دا مونږه الله سره برخه والے جوړو دی به زمونږ سفارش کوي جلالین کې وي من ان الهتهم تشفع لهم دا خبره به دینه روکه شي بیا چې اعلی حد دی معبودان به دینه سفارش کوي هم دغه شان مظهری وي ها الذين كفروا هغه کسان چې کفر کړل او صدوا عن سبيل الله او خلق منه کوي د الله د دین زدناهم عذابا زیاتی کو به مونږ دی لا نور عذاب فوق العذاب د پاسه د عذاب ددی دا ولي خلق د اسلام نه منه کول او کفر ته را بلل کنه مظهری وي صدوا عن سبيل الله بالمنع عن الاسلام والحمل على الكفر خلق الاسلام نه منکاو او کفر ته راخل نو یزدناهم عذابا زیاتی کو با مونږ دی له نور عذاب فوق العذاب د پاس د عذاب د دی بما كانوا يفسدون په سبب د دې چې و دې چې روانه یې کو پس مګه کی فساد کو کنه فساد څه دی خلقو د شرک دعوت ورکول د بدعت دعوت ورکول د ګناهونو دعوت ورکول هغه ګناهونو ته او شرک ته او ناروا او ترا بلل او دا فساد دی کړو نا خو بیا حال ذکر کوي وي او منا باسو سره بیا او ته ګورې والله اخرجکم او الله تعالی رئیسی تاسو من بطون امهاتکم د ګېړو د میندو تاسو نه لا تعلمون شیئا چې نه پوي د په هیڅ چیز باندې وجعل لكم السمع والابصار والافئده او جو کړی ادر کړی دي تاسو له غوونه او سترګې او زړونه لعلکم تشکرون دې لپاره چې شکر واسه احسان علم يروا آیا دا خلق نه ګوري لطویر دې مارغانو ته مسخرات چې تابې شوې دي په جو سما په فضا د اسمان کې ما يوم سے کوهن الا الله دې ټینګ کړی دي له اچا سوا د الله تعالی نه ان فی ذلک الایات یقینا پدې کې خامخا غن دلایل دي لقوم یؤمنون پدې داسې قوم ته چې ایمان لري والله جعل لكم او الله جوړ دي تاسو لا درکړې تاسو من بیوتکم تاسو د کورونو نه سکنن زینا د آرام زیدا آرام وجعل لكم من جلود الانام او ګرځولې دي تاسو د پاره د سرمنو د سارونه بیوتن داسې خیمه تستخفونا چې سپکی مو می تاسو هغه یوم ځانکم پر ورځې سفر کول تاسو و یوم اقامتکم پر ورځې د دیر کې دوست تاسو و من اصوافها او د ورو داغینا او اوبارها او د پښمنو داغینا و اشعارها او د ویختو داغینا اساسا سامان دی دا غوستو و متان الهینو پیدی دی تر سو وقتا والله جعل لكم او الله تعالی جوکری دی تاسو د پارا مما خلق داغتنا چې پیدا کړی دي ظلالا سوری وجعل لكم من الجبال او جو کړی دي تاسو د پاره د غرونو ناک نان انتا خانی سمسته غارونه وجعل لكم او پیدا کړی دي تاسو د پاره سرابیل داسې قمیزونه تقیکم الحر چې تاسو بچکی د ګرمینا او سرابیلا او داسې قمیصونه تقیکم باسکم چې ساتي تاسو په د جنگ تاسو کې کذالک یتم نعمته علیکم دا غشان پورا کئی نعمت خپل په تاسو باندې لعلکم تسلمون دې پاره چې تاسو احکام ومنئ دا غو فین تولو نو کدی مخ واړو پروا یې مساتا نقصان پاغي دې فینما علیک البلاغ المبین یقینا مستعب زما رسول دی اخکارا یعرفونا دا خلق پیجنی نعمت اللہ نعمتون دا اللہ تعالی ثم ينکرونا بیا منکار کئی داغینا و اکثر هم الكافرون و اکثر دا دی کافر دی و یوم نبعث من کل امت شہیدا و کم را سراپور تا بکمونگ دا هر ڈلینا شہیدا بیان کونگے ثم لا یعزنو بیا با اجازت نشی کے دے للذین کبرو کافر تا دبانو کولو اولا هم یستعتبون او نبا د دینا طلب د توبې کې دیشي یو معنا یا ولا هم یستعتبون او نبا د دینا طلب کې دیشي در رضا کولو د الله یا ولا هم یستعتبون نبا د دې توبه قبل دیشي و اذا را الذين ظلموا العذاب او کله چې ویني دا ظالمان عذاب فلا يخفف عنهم نبا بس پک نکلی شي د دینا ولا هم ينظرون نبا دې له مهلت ورکې دیشي و اذا را الذين اشركوا شركاءهم او کله چې ویني دا مشرکان عبودان باطل خپل نو قالو دی بوی ربنا اے رب زمونگا هاولای شرکاونا دادی غمابودان زمونگا الذی کننا ندعو من دونک اغا چی منبتنا مدد غخت و سیواستانا فالقو الیهم القولا اغیب راو غرزی دیتا جواب وربکی دیتا جواب انکم لکاذبون شیخینا تاسو خدر و جنیے والقو الاللہ او پیش بکی دا مشرکان اللہ تا یوم ایزن پا دغرز باندے السلاما دا صلح خبرا دا طاعت خبرا دا منلو خبرا او دلانو مورک بشید دینا ما کانو یفترون اغا چیو دی چی دروغ جوڑول دنیا کے اللذین اغا کسان کفرو چی کفر کردے و سود دوان سبیل اللہ و منقی خلق دا اللہ دا دینا زدنا هم زیادی بکمون دی لرا عذاب النور عذاب فوق العذاب دا پاس دا عذاب دا دی بما کانو یفسدون فسبب دا دیو چیو دی چی روانے ایک او پا دنیا کی فسادک او پا دنیا کی.